Witam Państwa w specjalnym wydaniu audycji Soul Muzyka Duszy. Firek Wrona przed mikrofonem, za stołem mikserskim Renata Szewczak, a w studiu nasz gość, ksiądz Zbigniew Kapłański. Dzień dobry. Serdecznie, witam, szczęść Boże. Motto naszego dzisiejszego programu to czasem lepiej milczeć niż powiedzieć za dużo. Dlatego rozpoczęliśmy nagraniem, jak daleko jesteśmy od Kanaan. Co to jest Kanaan? Kanaan to taka biblijna kraina, która właściwie z nazwy tej jest wymieniana dosyć rzadko. Częściej słyszymy Ziemia Obiecana. I już nam się rozjaśnia. Już nam się rozjaśnia. Tak, to jest ten, mieszkańcy, Kananejczycy mieli ustąpić narodowi wybranemu, to już słyszał Abraham. Gdzieś tam w Ur Chaldejskim, daleko na południe, jeszcze on nie widział tej ziemi, jak już była Ziemia Obiecana. Ale ona była Ziemią Obiecaną kilkakrotnie i nawet bym powiedział trochę eschatologicznie. Czy dzisiaj w Wielki Piątek, chrześcijański Wielki Piątek, przystoi mówić o Ziemi Obiecanej? Zdecydowanie tak, ale w tym ostatnim rozumieniu, czyli tym eschatologicznym. Mhm. Dla nas ta ziemia, po której chodzimy, można powiedzieć ziemia, gdzie kto inny panuje, niż byśmy chcieli. Nie nawiązuje to do żadnej polityki oczywiście. Kto inny zupełnie, niezależnie od opcji, prawda? A my spodziewamy się nowego nieba i nowej ziemi, jak mówi też Biblia. Ta ziemia obiecana, może nie tyle właśnie Kanaan, ale nowa ziemia obiecana, nowe niebo, nowa ziemia, czyli to, co będzie po zmartwychwstaniu, w które chrześcijanie wierzą. Czyli my tak naprawdę całe życie nasze szukamy tej naszej ziemi obiecanej, takiej nawet nie biblijnej, ale po prostu takiego miejsca, w którym będziemy szczęśliwi. Zdecydowanie tak. No tak mówi, no w każdym razie religia chrześcijańska, że człowiek jest powołany do szczęścia. I fajnie, jak to zauważy. No dobrze, to będziemy rozmawiać dalej po wysłuchaniu tego utworu. Teoretycznie ta piosenka nie ma zbyt wiele wspólnego z dzisiejszym dniem, ale jest w niej tekst, który sprawił, że postanowiłem zaprosić ją do udziału w tej audycji. Without You i Thundercat, znakomity amerykański kontrabasista, basista, człowiek, który jest wizjonerem muzycznym, jednym z najważniejszych w XXI wieku. Jest bowiem w tym utworze takie zdanie: zabawne jest to, co ludzie mają do powiedzenia na temat obserwowania naszej pracy, czyli tak naprawdę na temat nas, i wszyscy przejmujemy się tym, co ludzie mówią. Czy zaduma i skupienie, czyli motywy przewodnie naszego dzisiejszego spotkania, to również odrzucenie od siebie tych wszystkich takich złych fluidów, które do nas płyną? To chyba można porównać trochę do odżywiania, bo jak człowiek się tak bardzo zatruje, to czasami musi przestać cokolwiek jeść. Nie bardzo wierzę w to, że dalsze inne jedzenie coś tam będzie odtruwać. Organizm sobie świetnie da radę, jeśli nie jest jakoś tak bardzo zatruty. No i trochę tutaj jest też tak, umiejętność spojrzenia z dystansem, umiejętność patrzenia z perspektywą na każde dzieło daje dużo więcej. I tym dziełem też jest nasze życie, tym dziełem jest świat. Więc nie dać się zakrzyczeć. Nie można bez przerwy mieć nieustannie jakichś sygnałów, takich czy innych, prawdziwych, czy nawet prawdziwych, prawda? Tam tym bardziej nieprawdziwych. A czy nasze życie to nie jest najważniejsze dzieło nasze? Oczywiście, że tak. Tylko tak jak malarz, żeby wiedzieć, którą kreskę postawić, to robić kroki do tyłu, a później wraca do obrazu. Ale malarz musi umieć narysować tę kreskę. Ja myślę, że tutaj nie ma co się specjalnie bać, bo rzeczywiście słyszałem takie głosy, że my się boimy czasami, że nie umiemy żyć. Jest gdzie się poradzić, jest na co patrzeć, jest się do czego odwoływać. Twierdzę, że dla chcącego nic trudnego i to nie jest jakiś taki happy oszołom. Mówimy o tak zwanych uniwersalnych wartościach. Co to są te uniwersalne wartości? No chyba wszyscy się zgodzą, że dobro człowieka. Oczywiście też trzeba zauważyć, że różne osoby dobrem nazywają trochę co innego. Czasami są to nawet rzeczy sprzeczne. Prawda? Matka widzi czasami dobro dla swojego dziecka dokładnie tam, gdzie ona sobie to upatrzy. I może nie mieć racji. Ale tutaj to dobro jest wyraźnie zaburzone, czy nawet złamane przez brak wolności. Gdzieś tam ta wolność konkretnego człowieka musi być na pierwszym miejscu w wybieraniu dobra. Więc jeżeli ktoś chce dobra według swojego pomysłu dla kogoś, to ja już się boję. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Skoro ksiądz był uprzejmy wspomnieć o tym, że jest dobro i o wyborze dobra, to wydaje mi się, że dobrą ilustracją muzyczną będzie nagranie Philadelphia Freedom, które zostało zarejestrowane na projekt Philadelphia Experiment dokładnie 18 lat temu, gdzie spotkali się różni muzycy z Filadelfii i oni właśnie o tym bardzo dużo mówili, wyrażając to dobro swoimi dźwiękami, które wydawali ze swoich instrumentów. Co z tego powstało? Posłuchajmy. Mm-hmm. Zaduma to kolejny element naszego dzisiejszego spotkania. Zaduma nad nietolerancją we współczesnych społecznościach. Dużo o tym mówimy. Bardzo trudny temat. Jest przerażające. Tak, jest to przerażające. Jak ksiądz na to wszystko patrzy, co się w tej chwili wokół nas dzieje? No, właściwie można powiedzieć, czy powtórzyć z przerażeniem trochę. Chociaż nie ukrywam, że my, to znaczy jakoś tam ludzie zakorzenieni w chrześcijaństwie, mamy dosyć dobry punkt odniesienia. Co by się nie działo, no to Panu Bogu krzywdy nie zrobimy. Mało tego, mówiąc tak trochę pół żartem, on sobie da radę. Tylko abyśmy się do niego umieli podłączyć. Abyśmy umieli go jakoś wysłuchać, nie zagłuszając, właśnie, znów wracamy do tego, nie zagłuszając własnymi pomysłami. Babcia pewnego mojego ucznia zwykła była mówić, jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to zacznij mu mówić o swoich planach. Coś w tym jest. Bo człowiek ma pomysły, no nie ma się co oszukiwać. Z punktu widzenia naszej opcji na pewno głupsze niż Pan Bóg. I w związku z tym, no jakby umieć tego wysłuchać, gdzieś tam dojść do tego źródła, do tego korzenia. Generalnie rzecz biorąc, co by się nie działo, no to tego, co najważniejsze, nikt nam nie zabierze. Natomiast naprawdę zupełnie bezinteresownie ludzie się krzywdzą. Po wszystkich stronach. We wszystkich krajach. Tak wiele... To, co mówiliśmy na początku, zostało powiedzianych rzeczy niepotrzebnych. Myślę, że nawet za większość to ludzie żałują. No tylko tak jak na starej anegdotce, no jak coś opowiadamy niemądrego, no to tak jakbyśmy to napisali, pocięli na kawałki, a wracając chcieli te kawałki papieru zebrać. No nie da się. A czy nie warto czasami po prostu powiedzieć takiego magicznego słowa przepraszam? Nie wszyscy umieją. Nie wszyscy... wpadają na pomysł. Zwróćmy uwagę, tacy mistrzowie życia po wszystkich stronach świata potrafią powiedzieć: nie widzę swego błędu, ale jeśli cię uraziłem, to przepraszam. To jest takie zawsze bezpieczne, bo ja nie zawsze muszę przyznawać rację tej drugiej strony. Natomiast zdecydowanie, no to cośmy mówili od samego początku, są słowa niepotrzebne, niepotrzebnie wypowiedziane, nawet jeśli prawdziwe. Free. been very kind to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it cost me everything I had. Oh, I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it may take everything I have. Elaina Boynton i Anthony Hamilton dokonali utwór Freedom, który pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Django. Filmu, który jest dość krwawym westernem Quentina Tarantino, ale filmu, który opowiada również o takich bardzo ważnych sprawach, które dotknęły naszą ludzkość, jak niewolnictwo. I kiedy nieprzypadkowo ten teraz utwór nadaliśmy, ponieważ jeżeli mówimy o takiej nietolerancji w tym XXI wieku, to nagle okazuje się, że jakieś takie fale rasizmu dotknęły nas, nietolerancji wobec drugiego człowieka, wobec innego koloru skóry. Skąd się to bierze? Myślę, że głównie, tak w każdym razie mówią teoretycy, z lęku, że nie znam tego innego i się boję. Ale według moich przemyśleń to jeszcze po prostu spychy. Bardzo wielu ludzi musi widzieć zwycięstwo swojego zdania. Bardzo wielu ludzi uważa, że ich poglądy są zupełnie niepodważalne i tak jakby w ogóle się nie da rozmawiać. Kiedyś ktoś powiedział, nie sprawdzałem tego statystycznie, że przeciętny mężczyzna po 40 to nie lubi słuchać telewizji, bo i tak wie, co powiedzą. Albo nawet nie rozmawia ze swoimi dziećmi i tak wiem, jak będzie się tłumaczyć. No, tego typu teksty można traktować żartobliwie, ale to wcale nie jest żartobliwe, bo to powoduje cierpienie i niezrozumienie i oddalenie i właśnie, można powiedzieć, w jakimś sensie niewolę werbalną. Przecież jest stare jak świat powiedzenie, pycha kroczy przed upadkiem. Niestety i to jest prawda. Warto to nawet sobie gdzieś tam nad biurkiem zapisać. Dobrze, to teraz będzie kolejna piosenka, którą wykona Joe Simon. Ave Maria, I was singing with all my heart, and I sent a special prayer up to heaven that you'll return to me before I fall apart. While the choir sang hallelujah, I was singing with all my heart. Darling, please come back and never leave me again. To my prayer, and I'm waiting here for the answer that you'll come back right away. For if you stay while the choir sing, I'll My Special Player i Joe Simon. Ksiądz Zbigniew Kapłański powiedział, że to Alleluja to tak za 3 dni za wcześnie. Proszę bardzo. No bo Kościół katolicki to w dniu dzisiejszym, dokładnie dzisiaj, Wielki Piątek, powstrzymuje się. W Wielki Piątek, Wielką Sobotę w ogóle nie ma mszy świętej. A Alleluja się śpiewa radośnie po Wielkim Poście w noc Wigilii Paschalnej, czyli z jutra na pojutrze, z soboty na niedzielę. Kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy w tym studiu we dwóch, to powiedzieliśmy sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której teraz chciałbym przypomnieć słuchaczom, bo my to obydwaj wiemy, że my rozmawiamy przez pryzmat pracy księdza i przez pryzmat tego, że jakby zastanawiamy się nad takimi filozoficznymi aspektami naszego życia, ale chcemy, żeby te audycje nasze były adresowane również do osób, które są niewierzące, które są innych wyznań, żeby porozmawiać, jak to się nazywa ładnie w świecie religii, ekumenizm, tak? Tak, z tym, że ekumenizm dokładnie dotyczy wyznawców tej samej religii. Natomiast ja myślę, że trzeba jeszcze szerzej spojrzeć, tak trochę z perspektywy całego świata. Bo są wartości, można powiedzieć, zupełnie uniwersalne. Tośmy już trochę mówili dzisiaj. Typu szacunek do człowieka, typu wolność. I no, trudno nam przyjąć, tutaj chyba się kończy trochę tolerancja, trudno nam przyjąć, że są ludzie, którzy właśnie jako punkt wyjścia traktują nieszanowanie człowieka. Czy nieszanowanie wolności. To jest chyba, nawet można by powiedzieć, uniwersalnie nieakceptowalne. Czyli skupiamy się w dniu zadumy i skupienia na tych rzeczach ważnych. I jedną z tych rzeczy jest pokój, bo tak naprawdę nieposzanowanie tych wartości to jest brak pokoju na świecie. Zdecydowanie. I ja myślę, że kiedyś papież Paweł VI napisał w takim orędziu na Dzień Pokoju, czyli na 1 stycznia, że pokój na świecie zaczyna się od pokoju w sercu człowieka. Coś w tym jest. I myślę, że to też jest nawiązanie do tej dzisiejszej zadumy. Trzeba umieć spojrzeć sobie w takie duchowe lustro, żeby zobaczyć, co tu skorygować. A jest wiele do korygowania? W każdym. W każdym z nas i na całym świecie? Zdecydowanie. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Quits when I try to say how I long for the day, how I wish there was a way I could see you again. I wear the next to my thorn. I thread my tongue through the horn. Arm in arm we are born. Arm in arm to the end. Side streets I have worn. Through late summer storm. I should have told you I could live without you. But I don't want to. My heart lifts when I sing the joy I could bring. It doesn't mean a thing. I wanna see you again. I wear the next to my thorn. I thread my tongue through the horn. arm in arm in arm we are born. Arm in arm to the end. Side streets I have worn. Through late summer storms, I should have told you. I could live without you. But I don't want to. My throat quits when I try to say how I long for the day. How I wish there was a way to see you again. Side streets I have worn. Through late summer storms, I should have told you I could live without you. But I don't want to. But I don't want to. Przepiękna płyta Mavis Staples z 2013 roku. Tytuł utworu Jesus Wept, czyli Jezus płacze. Mavis Staples to jedna z najsłynniejszych i najważniejszych wokalistek gospel wszechczasów i soulu, która cały czas nagrywa swoje płyty z takim poważnym przesłaniem. Ostrzega świat. Mavis wkurzyła się bardzo bodajże 2 lata temu, kiedy wydała taką płytę, na której zaśpiewała piosenki o tym, że ludzie, opanujcie się, nie bądźcie, nie żyjcie w takiej nienawiści do siebie, tylko po prostu popatrzcie, że jesteśmy obok siebie, powinniśmy się kochać, jesteśmy ludźmi, nie patrzmy na kolor skóry i tak dalej. I ja, stara kobieta, ostrzegam was przed tym. To było bardzo piękne przesłanie. Wróćmy do naszej rozmowy. Przypomnę, że ksiądz Zbigniew Kapłański jest dzisiaj gościem specjalnego wydania audycji Soul Muzyka Duszy. To teraz już dojdźmy do finalnej części rozmowy. Mianowicie mówiliśmy o zlokalizowaniu ważnych rzeczy, skupieniu się na nich, czyli pokoju, miłości do bliźniego, pomocy innym, ochrony świata, przyrody przed zagładą, co też jest szalenie ważną rzeczą, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy. Ale ja bym chciał, żebyśmy już przeszli do takiej refleksji nad uniwersalnością przesłania Wielkiego Piątku. Zdecydowanie tak. I myślę, że jeżeli kogoś drażnią różne wymieniane imiona, czy jakieś sprawy związane z liturgią, to naprawdę to się spokojnie, bez żadnej straty da przetłumaczyć na język zupełnie uniwersalny. Czyli cierpienie jest obecne, a jak ktoś jest mądry, to z tego cierpienia zrobi dobro. Na przykład tak. Albo to już jest takie bardziej chrześcijańskie, ale znów można sobie małą taką translację zrobić na język, który nie drażni, że ten, kto w twórczy sposób podejdzie do trudności życia, to będzie coraz lepszy, coraz piękniejszy, bo będzie coraz bardziej odporny, ale nie w znaczeniu twardy, nie w znaczeniu gruboskórny, tylko będzie coraz bardziej, no nawet mogę powiedzieć ostrożnie, dyplomatycznie umiał zmieniać świat na lepszy. Bo czasami trzeba tej, można nawet chyba powiedzieć, miłości, żeby nie niszczyć tego przeciwnika, tylko go przekonać. Najlepiej nie mieć tych przeciwników. My heart is in another's keeping, all but one small part, a piece that somehow found its way to hide inside your heart. I can go a day or three with not one thought of you. Then I see your crooked smile that draws me back into the way you almost held my hand dear, the time you kissed my cheek, the words that never left your lips, love. But I heard week after week, waltzes that we left untaken, the glances drove us mad, the life we didn't live together, and the love that we almost had. Already knew the spark of useless fire, the pull that led us to the way you almost held my hand dear, the time you kissed my cheek, the words that never left your lips, love. But I heard week after week, the waltzes that we left untaken, the glances drove us mad, the life we didn't live together, and the love that we almost had. Wspaniała Rhiannon Giddens zaśpiewała cudowną piosenkę zatytułowaną The Love We Almost Had, czyli o miłości, którą prawie mieliśmy. Tak naprawdę jest to piosenka zakochanej kobiety do mężczyzny, który z jakichś nieznanych powodów, bo ona nie podaje tych powodów w tym utworze, nie jest razem z nią. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Kończymy powoli audycję. Co ksiądz chciałby powiedzieć w tym dniu naszym słuchaczom jeszcze? Tak na koniec. Myślę, że powiedzieć z mocą to, co mówiliśmy przez cały czas, żeby umieć skorzystać. Nie tylko z naszego dzisiejszego spotkania, nie tylko z dzisiejszego dnia, ale w ogóle z tego wszystkiego, co przychodzi w życiu. Człowiek mądry to korzysta i z tego, co jest przyjemne, i z tego, co jest nieprzyjemne, i uczy się cierpliwości, na przykład w cierpieniu, czasami wytrwania, a czasami uczy się takiego pokornego zwrócenia się do kogoś, co już jest bliżej świąt, czyli możemy życzyć, żeby wszystkie relacje się umocniły, te dobre, a poprawiły te gorsze. No, z całego serca, tak bym powiedział. Zadoma i skupienie. To dominuje w dzisiejszym dniu. Bardzo dziękuję za wizytę. Jeszcze jakieś życzenia chce ksiądz złożyć naszym słuchaczom? Może tak o ten krok dalej, żeby nie tylko Wielki Piątek, ale też Zmartwychwstanie było obecne na co dzień. Ksiądz Zbigniew Kapłański był dzisiaj gościem naszej audycji, którą zrealizowała Renata Szewczak. Hirek Wrona przed mikrofonem. Do usłyszenia, wesołych świąt i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Everybody thinks we're all the mother. Who are they to judge us? mother, mother, simply call me sweet where I am, oh, mother, mother, with God. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Autopromocja. W Wielki Piątek w Trójce. Od 19:00 muzyka ciszy. To jest cisza, w której słychać muzykę. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A później głos i fortepian, czyli Adam Rymasz i Witold Janiak i ich pasja. Tradycyjne pieśni wielkopostne oraz impresje na temat Stabat Mater. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy o 23:00. Wiernie umiłowała. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.